Bon dia, estimats oients, i benvinguts a Esclat de Tenora. Cada poble, vila o ciutat de Catalunya sol tenir dedicada una sardana. Avui farem un primer programa fent un recorregut per tot el territori, trepitjant les quatre províncies a rima de les sardanes dels següents autors. Josep Cribé, Enric Casals, Ricard Viladesau, Enric Morera, Joan Manent, Eduard Toldrà, Jaume Cristau, Albert Carbonell i Vicenç Bou. Començarem per les capitals, amb una sardana del mestre Josep Cribé que porta per nom Lleida. Thank you. Hem escoltat Lleida, de Josep Grivé, i ara continuem cap a direcció Tarragona, amb la música d'aquesta sardana d'Enric Casals, Tarragona. Després d'aquesta sardana tarragonina d'Enric Casals, ens acostem a Barcelona amb una obra de Ricard Viladesau que porta per nom Barcelona 92. Thank you. Barcelona 92 és la sardana del mestre Viladesau que acabem d'escoltar. I ara, a càrrec per la cobla principal de la Bisbal, anem a gaudir d'aquesta obra d'Enric Morera que porta per nom Girona. Poesia de ciutat, Girona a la tardor, de Josep Maria de Sagarra. Sota del pont camina l'aigua trista, és l'aigua de la pluja de Tots Sants. El cel és malva i rosa i ametista, hi ha un hort de fulles pels camins forans. La seu dreça la pàlida harmonia de pedra grisa vers el cel llunyà, i l'àngel guaita la caputxa pia de Sant Feliu una miqueta enllà. Sota les voltes, la ciutat encesa és estridinent de riures i fanals i cenyida de fosca la Devesa, 13 milers de branques immortals. Fa una boira que sembla un vel de fada. Sona el clarinet i el tamborí i el cor com una nit molt estrellada. Espera l'hora d'estimar i de llanguir. I després d'haver voltat per totes les capitals provincials, ara anem a escoltar una sardana de muntanya del mestre Max Abart, que porta per nom Cantallop. Thank you. Hem escoltat Cantallops, del mestre Abart, i ara ens acostem al mar amb aquesta sardana d'Eduard Toldrà que porta per nom Salou. Fragments en prosa de Tomàs Roig i Llop. Sardanes a l'alta muntanya. La tarda vibra de llum. Quina olor de pina perfuma la plaça. Com lluen al sol els fiscorns. Els failets riuen perquè en el ventre del contrabaix i que abri el músic el toca. Ja tothom és al seu lloc. La tarda vibra de llum. Quina olor de pina perfuma la plaça. Les tenores guaiten el cel. Quina gentada. Va, moment flamejant de tradició i de fe. Les mans dels balladors s'enllacen en l'aire com torxes crepitants de germanor i esclata la cobla ardidament. Oh, no sentiu quin goig de viure arbora en tots els cors? La tarda vibra de llum. Quina olor de pi no perfuma la plaça. Sardanes a la ciutat. A l'entorn dels plàtans polsosos s'arqueixen els braços mentre els peus broden un xic a caprici al ritme damunt l'empedrat. Els tibles esquincen vigorosament l'aire viciat. A remol dels curts, clàxons fugissers i la campaneta del tramvia que passa de pressa com un grill que plora desafinat. Les calbes del fiscorn i del flabiol hi juguen a cuit tots els reflexos dels arcs voltaics. Sardanes al passeig, ran de platja. Rotllenes de mariners descalços, un silenci que fora absolut sense allunyar ressò de la còpula. En els rostres, resplendors de mil·lenari èxtasi racial. L'oreig els esgarrifa la pell i el cor mentre oscil·len amb gravetat ritual, sense dir-se ni un mot, fora del món. El mar, demà, entre ratlles d'horitzó, el braserà, record de la ballada. I l'última sirena, a flor d'aigua, els cantarà vora la proa escumejant, una melodia de sardana que mai cap músic no escriurà. Continuem amb aquest programa on estem escoltant sardanes dedicades a viles i ciutats. Ara ens toca una obra dedicada a la capital de l'Empordà, Figueres a Pep Ventura, una obra de Jaume Cristau. Thank you. arribat a l'espai de la troballa. Quan caminem entre els edificis de la ciutat i mirem amunt, sempre ens trobem sota un sostre que canvia de color. Per això serà Pep Poblet qui ens portarà aquesta peça, El color del cel. Moltes vegades, observant el fantàstic pont de Besalú, hem oblidat el color del cel, mentre ens perdíem entre la postal. Per tots vosaltres, una obra d'Albert Carbonell anomenada Postal de Besalú. Thank you. Escoltat Postal de Besalú d'Albert Carbonell. I des de la Garrotxa ens dirigim al Baix Empordà amb la coneguda obra de Vicenç Bou, Torroella, Vila Vella. Thank you. I després de Torroella, Vilavella, aterrem al Pla de l'Estany. Em recorda Banyoles, una obra de Josep Font a càrrec dels Montgrins. Thank you. Ens trobem a la recta final d'aquest programa. Després de Record de Banyoles, de Josep Font, volem acabar el programa amb una sardana del mestre Viladesau. Girona m'enamora. Thank you. fins aquí ha arribat Esclat de Tenora. Ens han acompanyat sardanes dedicades a viles i ciutats, sardanes de mar i de muntanya. Rafael Ortega a la taula de so i Esther Palomeres qui us ha parlat. Que passeu un molt bon dia i molta sort.